kształt, gazu, kolor, gazu, smak. Idę twój, idę sam, tylko ten jeden raz. Idę twój, idę kształt, gazu, kolor, gazu, smak. Idę twój, idę sam. Siedzimy przy stole, ty z wygraną wypisaną na czole. Stawiam na to, że cię rozbiorę. Robię to, lubię to. Czekaj, to pokażę, jaką los mi dał kartę. Życie z tobą samo jest warte. Serce mam dla ciebie otwarte. Dobrze wiesz, dobrze wiem, że dobrze wiesz. Czekam cały dzień, muszę cię dotknąć. Nie rozdam już żadnej innej. Śniłem twój sen, byłaś jak kosmos. Nie mogłem obudzić się. Teraz już wiem, muszę grać ostro. Nie muszę być ciągle fe. Jestem jak wolny twój niewolnik, co nie może już pozwolić na ból. Tylko ten jeden raz. Idę twoją, idę kształt, każdy kolor, każdy smak. Idę twoją, idę sam. Tylko ten jeden raz. Idę twoją, idę kształt, każdy kolor, każdy smak. Idę twoją, idę sam. Kolejny kolor na mej mapie to ty. Karetę mam na łapie, znów wygrywasz to ty. Oczu ci nie wydrapię, kapię papier jak łzy. Za swe głupotę płacę, a cel lecę jak zły. Się nie bogacę, tracę pracę jak ty. Póki cię nie zobaczę, raczej baczę na gry. Przegrywam, płaczę na Versace, dlaczego ty? To poker rozbierany, zagramy go razy trzy. Yo, czuję ból, znów rozdałaś mi full. Czemu miodulka się musi tak wydurniać, fuj? Znam wszystkie twoje triki, już mnie nie nabierzesz. Ten kto teraz przegra się rozbierze, leżę. Jesteś bieliźnie, między nami ten stół. Nie mogę myśleć, muszę myśleć tak jak wielki szuł. Przecież full mam na ręku, wiem kto będzie się rozbierał. Pokaż swoje karty, kurwa mać, masz pokera. Tylko ten jeden raz. Idę twoją, idę kształt, każdy kolor, każdy smak. Idę twoją, idę sam. Tylko ten jeden raz. Idę twoją, idę kształt, każdy kolor, każdy smak. Idę twoją. I'm still